които и те шурат надо. Курти су к тебе на штопи. Не тъчи, да придам джад. Ме анг, ме земър тънгри. Кушта киди са сбърдя гими. Трупим той паненя е кишин джето. Та драгу върху с ня люби. Пърсе и да шур пърсе. Да шур он си чи търси. Декен ме столи. Кушта киди са сбърдя гими. Трупим той паненя е кишин джето. Та драгу арбуз ня люби. Пърсе и да шур пърсе. Да шур он ти чи търсиш. Монтеньо и стрейти. Yeah.